Sokan tréfásan Emilnek hívnak, az estefem kukat, és estefem.hu címre, hogy komolyan. Ezt be fogjuk kereteztetni. Szóval, sziasztok, kedves Párizsi és Pávó, és kedves Pávó és Párizsi Mikik, vagy ahogy tetszik. Ó, és persze Chatman. Szív. Ez a megszólítás. Most van egy szív a Chatman mellett. Nem, ez egy felkeltője. Vagy valami. Na, és akkor ez elkezdi a levelet, ugye? Engem Mariannak hívnak, ahogy az látszik, és 18 éves vagyok. 18. Ugye? Krisztusi kor, gyönyörű. Barátnőm, akivel segítségeteket kérjük, Kinga, és 19 éves. Krisztusi kor, gyönyörű. És osztálytársam. Kinga és Marian. Mindketten negyedikesek vagyunk egy szakközépben. Akkor rá is térnék a lényegre. Szallagavató bullying nagyon rosszul sikerült. Mi volt a baj, lányok? Szervezői hatalmas pénzeket zsebeltek be. Több iskolában is árultak jegyeket. Biztos vastag talpú cipőt hordtak azok a fiúk. Erre mi elhatároztuk nagy lelkesen, hogyha majd mi, hogy majd mi megmutatjuk, és olyan bulit szervezünk, hogy csak na. Na. Ötlet volt. Gyerünk, csajok. Ötlet volt, a Vogue nevű hajót kibéreltük. A Vuzsé. 22-ére, azaz most péntekre. 22-a a szerencse számom. Szent István parkkal szemben ott a Jászai Mari tértől körülbelül ki egy olyan 5 perc séta. Csak nem ott lakom. No. Lenne nézzek. Folytatom a levelet. Sok jegy el is kelt, de nagyon úgy néz ki, nem elég. Kifizettük a foglalót, és mindenféle adókat, és biztonsági öröket, és egyebeket. Csajok, teljesen kiköltekeztetek. Mondanom sem kell, hogy 10 000 forintunk maradt, hogy kifizessük a DJ-t és a zenekart, aki jön. Miért nem hívtátok a Robit, lányok? Hát garantált lett volna a siker. Na mindegy, eddig 150 jegyet adtunk el. Az már figyelj, nagyon jó. Most jön az álom. Merülési vonal alatt van a Vuzsé. Figyelj, most jön az álom. A korosztály 18-26 éves, és kb. 70% vagy több is lány. Tehát, pénteken a Vuzsén. Igen, most péntek vókhajó. Még körülbelül 50 ember ígérte, hogy jön, valószínűleg jönnek is, de ez még mindig édes kevés. Na, mi hiányzik, lányok? Mi hiányzik? A hajón 300 ember kényelmesen tud jót bulizni. Srácok, még 100 fiú itt korlátozott jelentkezését elvárjuk. Itt jövünk mi a képbe. azt mondja, nagyon szeretnénk, ha bemondanátok, hogy vagyunk, és hogy még kb. 60-70 ember jöhetne. 60-70 ember. A jegyek ára 500, ezt kéne most bemondanunk. A jegyek ára 500 forint. 5 kiló és életed legszebb élménye. Szerintem egy péntek esti bulihoz reális és elfogadható. Abszolút, én nem tudom, mennyasszonytáncban sem adom a láb. Figyelj, most jön a korrupció rész. Természetesen nagyon sok szeretettel várunk titeket, és akit hozni szeretnétek, és nektek nincs ám belépő, csak hatalmas tiszteletjegyek. Ó, édes. Itt jön a megvesztegetés rész. Sajnos nem érünk rá, mert számtalan ilyen helyre hívtak pénteken. És akkor azt mondja, a zenéről annyit, hogy éjfélig funky zene megy, és átlag zene, persze csak finoman a jó érzés határáig, utána pedig a Bla nevű együttes, akik aranyosak és nagyon jók, eléggé elvontak, úgyhogy velük biztos nem lesz gond. Ezután úgy néz ki, drum and bass megy majd hajnalig. A buli papíron 9-kor kezdődik, gondolom később indul be a dolog, és a hajó kb. 4-ig van nyitva. Ki ez a lány? 18 éves, Marian. Barátnője Judit, 19 éves. Próbáltam minél tömörebben fogalmazni. Csak 5 kiló. Remélem nem felejtettem ki semmit, és úgy nagyjából érthető voltam. Péntek, 22, kezdés 9-kor. Egy ilyen könyörgős, most jön letérdelés. Hajrá. Na, most letérdelnek a lányok, és azt mondják, nagyon megköszönnénk nektek, ha segítenétek, ó, hatalmas és szép, és okos, és ügyes, és kedves Mikik. Mondjátok be, kérlek, hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Persze a számainkat nyugodtan bemondhatjátok. Ez a vége. Érted? A számainkat nyugodtan bemondhatjátok. Kedves hallgatók. Diktálom Marian számát. Az éjszaka cápái. Marian mobilja következik. 0630 97 83 és a sátán 666. Kinga száma pedig 0630 258 64 Hívjátok hát őket, Mariant és Kingát, mi pedig hívjuk a zenét segítségül itt az Estefem 98.6-on. Jaj, de nagyon átkötöttem. Repeljük el ezt a számot. To know, see, it's a little something made of cats to keep your heads low. See, there are lots of sore gangsters packing iron all day, so you learn my two-step. Be out of their way, out of the way, baby. Hey, hey. Zip gun, zip gun, bop. On the front stoop, granny caught 5 rounds in the belly. He looked like a mess of bowl of minestrone soup. Now you take, they got mugs. Well, he got iced the other day. He could have saved his mama the dry cleaning bill my way. Why don't you try any cement shoes, huh? Look like they fit your feet pretty freaking good. Now see if you can walk on water for me, you jackass. So now you can see, zip gun bop is meant to be. Lots of lead flying, lots of lonely gals cry. Well, you can hear them cats shooting, baby. They're shooting. so you learn my two-step jack. Oh, that's it. It's Hitch can't this. It's some for the mo. Everybody, everybody, let's go. East side, let's ride. West side, too loud. And you know I'm too high. Cause I puff all night. But I do it to get you high. And you know I'm gon' sip. And you know I'm gon' trip. Then you know I'm getting live. Coming out the 1-5. C-double-O-N. And it ain't gon' need. So let that record spin. Spin. Sell my Bella. Don't touch that dial. Detroit get robbed. You bought that album, but that bought all mine. So get the real. so ill that I sold 10 mil. Drop more platinum to four more bills. You pop more, I show more skill. Greatest of all time and that's so real. Ain't no rapper could do what I do. Rip your whole label solo, no crew. Ain't a MC that I can't go through. And I only have respect for a chosen few. But they can get it too. Trust me, you don't want L to spit at you. I'm the one they call when it's critical. The way I conquered the world is spiritual. I'm imperial, everlasting, the best who ever did it. Holding the crown down, can't nobody get it. Germany, Italy, France, Japan, London, Africa, bow to the master, the GOAT. The greatest of all time. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Újabb 30 perc, tiszta szöveg az Este FM 98.6-on. Halló! Szervusz! Szavasszok rá! Szavasz, hoplahó! Jaj! Amit el kell mondom, a tekint. Ki vagy te? Ki vagy? Janus, neked a hangod. Mondd azt, hogy köszönjük Jági, hogy levetted a gondot. Köszönjük Jági, hogy levetted a gondot. Jó, figyelj, te nem a Jager Vitesz Péter. Mégis ismerős a hangja, nem? Nem telefonáltál te korábban? Várjál, hogy is hívnak. Nem mondjátok ki, jó, majd utána röhögjétek rajtam, oké? De várjál, mi a neved? Kula bácsi? Ne, az jó. Az jó. Mr. Hanky, celebrity shit, mondj. Tudod. Kula bácsi. És neked akkor mi a neved, ha nem a Kula bácsi vagy? Én nem mondom meg a nevet. Miért? Melekszik, nagyon ismertem, nagyon ismertem be vagy? Nagyon egy viccet. Elvis Aaron Presley? Hát, lehet. Te vagy a Fenyő Miklós? Lehet. Te vagy a császár előd? Hol hallottam már hangodat? BS-be? Telefonban. Na, képzeld el! Képzeld el, egy csomószor ide betelefonálnak, Misi. Igen. És betelefonálnak, és aztán amikor fölveszem, akkor pont leteszik. Nem mondod, hogy te meg is tudod. Tudod, milyen nagy volt, Misi, hogy rájöttem, hogy a dobókat a telefonál? Csak egyszer nem mer beleszólni. Dobókat a telefonál, mindenki a 20-szor, és nem mer. Felveszem, abban a pillanatban leteszi. Ez az, akire gondolok. Nem mer beleszólni. Ez az, akire gondolok. A kis kölyök? Persze, ez a kis kisfia. Igen, akkor szokott telefonálni. Igen. De megígértük, hogy nem rögünk. Mi van a nővéreddel? Nagyon rögnék rajta. Nővérem, most ott szalagolt, hogy a kézzétek el. Aha. És lesz a vúshajón egy buli. És nem, ő nem oda megy. Hiszem, hogy abban az iskola, mert nekik jó volt. Hova járt a nővéred? Még mindig oda jár egyébként. Az Apácaiba jár, az Apácai Cserejának. Versenyistálók, ki csinálják? Cserejának gimnázium. A magyar szellemi tuning műhely. Nagyon komoly versenyistálók, ki csinálják a lányt szerintem? Nem. Életbe bevezetted már? Vagy egész nap szemüvegbe tanul otthon? Mit szemüvegben? Nem is tanul szemüvegben. Jó, most hát jó veled beszélgetni. Na, hadd mondjam már. Ja, igen. Érdeklődés a csaj? Volt a sitábor, van és volt ott egy gyerek. Sitábor? Igen. Mi sitábor? Sitábor. Sitábor. Pisitábor. Igen. És ott volt egy hülye gyerek, nem is volt annyira hülye. Egyfolytában vicceket mesélt. És mondta jobbnál jobb poénokat. Igen, teljesen. Furcsán, lassan gondolodik a történet. Ezután is üdvözlöm Zoránt és Szabó Vincét. Elképesztő ez a tőzsétában. A pillanat, hogy beköszönhetsz a veroknak rádióba? Aha, pedig annyira régen csináltam már. Figyelj, most van az, hogy kettő percünk van hátra. Oké, kettő perc. Miska! Nem a telefonból, hanem kettő percünk van hátra, 22:02-ig. Igen. Figyelj. Amikor is 2002-22-22-22 lesz. Értem. Figyelj ide, Miska. Nekünk erre fel kell készülnünk. Lélek. Sokat rejszoltatok abban a táborban? Tudom. Nem akarunk lehúzni, csak még azt mondd meg, amit a párizsi bácsi kérdezett. Sokat maszturbáltatok a sétáborban, gyerekek? Nem. Te maszturbáltál? Nem, mert annyira fáradtak voltunk. Uh-huh. Az egész napi síjeléstől. Igen. Aha. Aztán csak egyszer, ja. Aha. Síjelés. Misi, én biztos vagyok benne, hogy maszturbáltál abban a sétárborban. Misi síjelés. Tényleg. De mi volt a kérdés? Csak meg volt a nagy műlesiklás. Nem volt kérdés, Misike, az volt, hogy vagy befejezed ezt a történetet azonnal. Igen, be akarom fejezni. Vagy egyszerűen rácsapjuk a telefont. De unjuk ezt a történetet. Tehát mi proletárgyalunk voltunk. Igen, belépofáztok azért így. Belépofáztok azért így. Igen, sokat romlott az irodalmi színvonalad abban a sétáborban. Misi, fél percünk van 2022. Misi, ezt tudod, hogy a rejszolástok kettséget lehet kapni? Mit lehet kapni? Gerincferdülés? Sükettséget, Misike! Tudtam, hogy egyszer elsütöm ebben a rádióban, már megértem. A szevasz! Szevasz, mi áll? Ilyen basszátok meg! Jaj, Istenem! Megtanulta! Megtanulta! Rám tudja dolgát most valamra felhát! Nem értem, én semmit sem értek. Mi van ezen, érthetetlen kislány? Elérkezett a leszámolás napja. Most válik el diótörő győzre, vagy egér király lesz a házban az 2002. Hiszen a ház apáé, anyáé. Hazánk, de tegerek szaporák, többen vannak, bepurakodnak minden a hórésbe. Rossz Meyer bácsi, nem ez nem lehet. A mese, ez a ház pedig valóság. Mi a valóság olyan, mint a mese? Máskor a mese válik valóság. Szerencseperc. Baby, you know, you're the one for me. And all that I want to be is you and me and her. Make it fast, take my ass to town. Have an open mind, send my calves away. Ring my bell, you fat pig, well, what the hell, today's your lucky day. You and me and her, simultaneous you and me. And we know the rider, simultaneous loving, baby. Two or three, simultaneous, ooh, come on. Have an open mind. It's a normal thing to do. Don't be crude, just get nude or you're being rude. I would do it for you. Baby, please have an open mind. You're the only one I love. These girls you're seeing, baby, they don't mean anything. Let's all get in the tub. You and me and her too. Simultaneous you and me and your mama and your sister. Simultaneous loving, baby. Two or three. Simultaneous. Ow! Come on. Thank you. radikális rock and roll rehabilitáció Harry Rollinsról a Time Bomb-ban. Február 20-án, éjféltől 2-ig. Sziasztok, Jabba vagyok a Csillagok háborújából. Amikor Budapesten járok, az Este FM-et hallgatom. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Szolgálati közlemény. Hírek az internetről az Origo jóvoltából. Chatman-nel! Hölgyeim és uraim, helyreállt a rend Buda őrsön. Chatman! Minden sorszámmal rendelkező bejutott este hétig az áruházba. Ezután már azokat is beengedik, akiknek nincs sorszámuk. Délután 5-kor nyitották ki újra az Electrovert kapuit. A sorszámos rendszert a rendőrök eleinte nem tudták fenntartani, de este 6-ra helyreállt a rend. És akkor szemezgessünk valamit. Szemezgessünk? Igen, igen. Nem mondod. Kérem szépen. Szerda délután, miután már hosszabb ideje zárva voltak a kapuk, még olyan hírek terjedtek, hogy aznap már ki sem nyitnak. Később kiderült, este 6-kor újra megnyílnak az olcsó tévékhez vezető ajtók. Közben sorszámokat is osztottak, de később nem sikerült betartani a rendet, noha a rendőrök többször is felszólították a sorszám nélkülieket, menjenek haza, ők már nem jutnak be. Erre rendszeresen minősíthetetlen megjegyzésekkel és félreérthetetlen jelzésekkel reagáltak sokan a tömegből. Micsoda publicisztika? Jelen pillanatban olyan 150 méter hosszúságú a sor, illetve hát ez akkor volt, amikor a hírt kiadták. A sorban állók még reménykednek, hogy este 10-ig bejutnak az épületbe, sokan azonban konkrét vásárlási cél nélkül jöttek. Ha valaki figyelem, hallgatja a rádiót. Figyelem, srácok, többen vágynak még porszívóra. Igen. Felvíratt a mi napunk. Menjenek a fenébe. És természetesen tévére, de van, aki csak egy mosógépet szeretne venni. De ne vegyen egy porszívót, emberek! Kicsit odébb, az ügyeskedők. Ügyeskedők. A CD írókért például kétszer kellett fizetni, ugyanis élelmesek levették a polcról, és 1000 forintokért árulták azoknak, akiknek már nem jutott. Persze olyan is volt, aki a parkolóban árulta frissen szerzett tévéjét, természetesen a boltiénál magasabb áron. Nem jártak rosszul egyes rendőrök sem, akiknek a rendfenntartás mellett arra is jutott idejük, hogy telerakják a szolgálati Lada Niva vagy Opel Astra hátsó ülését különböző műszaki cikkeket rejtő zacskókkal, dobozokkal. Egyszerűen nem hiszem, hogy ez megtörténik. Talán ennyit. Hírek az estefemről. Chatman-nel. Betyár! Ez nagyon komoly. Ez mega morc. Ez szuper, szuper. És a kampány elérte a célját. Mindenki egy nap alatt megtanulta az Electroworld nevét. Egyébként. Hogy ez egy olcsó elektronikai áruház. És ez a kommunikáció, gyerekek. Reklám. Nagy tapsot ennek a reklámügynökségnek. Igen. Bravo, gyerekek. Halló. Alfa 5-ös. Zsövi. Hemming fog állni, Bikliszko. Mi van? Várjál. Speed vagy? Várjál, csináljunk egy speed próbát. Mondasz, hogy hello, van egy sztorim. Sztorim az nincs. Jó van, nem a speed vagy, akkor mondjad. Sziasztok, ez egy agyrák, ami ott volt, én 6-tól 1-ig ott voltam, de soha többet nem. Nem jött össze a cucc? Bazd meg. Egy. ez nevetséges, ami ott volt. Hát van, délre bejutottunk, de... Baszki banyek. Semmi okosság? Semmi tuti. Kis autóval mentél? Mivel mentél? Mikrobusszal. Hát gondolj, kell egyértelmű. Mit nem sikerült elhozni az ifát? Nem sikerült. Aha. Hát, pecs. Agyhalál volt az egész. Agyhalál. Öcsém, mit akartál volna beújítani? Ezt akartad csak elmondani? Hát, utólag már rendőrt akartunk vinni, de azokat is elkapkodták a fiú. Figyeljátok! Értem, ez jó doma volt. Na, hát akkor... Köszönöm. Lehet, most meg bejutsz, esetleg. Nem? Kettő. Na, tegyünk még hozzá egy bazd meget, 3, büntessük meg engem meg a hallgatót, jó? So sincere and sunny, I want so to. I love you. droidok lehettek. Ez tökéletes. A Luke, ez melyik? Luke Skywalker? Nem, van egy ilyen Luke, én vagyok Luke, az apád. Nem vagyok az apád, azt hallgassuk már meg. Hallgassuk meg, Robi. Az isteni. Keresd meg addig, amíg dumálunk. Dumálunk a hallgatóval. Ja, ez pedig az Estefem 98.6. Parancsolj velünk, drága barátunk. Sziasztok, Adrien vagyok. Adrien. Szevasz, Adrien. Adrien. Készülök a sok munkától, kérdés a tenyere. Igen, hallom, leadtátok az elején. Az hozzájárulásoddal kizárólag. Hát, szereted, Adri? Örülsz, hogy rádiósztár vagy, és a Robácsi beszerkesztett téged egy ilyen ajánlóba. Nagyon boldog vagyok most. Adri, sztár vagy. Felizgat ez a pár másodperc hírnév. Persze. Szeretnél közösülni a Pávon Mikivel? Meg a Párizsival is. Egyszerre? Aha. Jó. Oké. Okay. Meg jön a Viki is. Ja tényleg, csak annyi, hogy most a Vikit nem tudom elérni. Nem, mi fölhívjuk. És így mondom neki, rágyom. Olyanok keresztül. Leszünk, mint a magyar abba. Mi leszünk így négyen. Inkább. De. Szóval? Na, ezt így mondom a Vikinek, rágyom keresztül, hogy holnap visszacserélődünk. Mert most ki voltunk cserélve 3 napig. Jó, és a Viki kézi I love you-zott helyetted? Aha. Komolyan? Aha, és én öntöztem be a Vikinek, ő meg nekem. És te meg bocsánat. Hívnak, várja, Adri. Szupersztár. Vedd föl. Leraktam. Kész, most csak rátok figyelni. Jó, koncentrálj most, abban kapod meg azt, ami életed legmeghatározóbb élménye lesz. Nagyon figyelj. Luke, én vagyok az apád. De. Na, itt vagy még, Adrien? Igen. Tapsoljuk vissza Luke-on. Még egyszer. Elképesztő. Vas taps, Adrien, gyere, tapsolj te is. Most a második nem olyan lesz, mint az első. Sokkal jobb. Luke, én vagyok az apád. De. Hát ez az óriás. Ez jó. Na, mondja, miért telefonáltál? Nem csak ezért, hogy fantasztikus, hogy beálltatok, és most sztárnak érzem magam. De jó van, örülök neki, öreg lány. Néhány perc írnév, és fönn vagy a csúcson, telefonálj csak Párizsi bácsinak és Pávó bácsinak. Nyugodtan. Kicsi szél. Kicsi szél. Bármelyik szerdán 8-tal egy félig. A bugyi lehet, hogy lecsúszik, de a slágerlisták élére fogsz kerülni, jó? Föl leszel tolva a csúcsra. Csak a kézi állalú, tessék most már elsajátítani talpal, és erről szól a következő szám, jó? Jó, lábbal tanuld meg, és akkor neked szól a dal. Olyan vagy, mint a csita a Tarzánból, akkor telefonálj újra. Szia, Adri. Szia, gyakorolj. Ez aztán a ritmusos nóta, csajok, mindenki ki tudja gyakorolni az őrá egyedileg jellemző kéztartást. Itt remény zsűrület. Este FM 98.6. Szemétdombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem. Én borozabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, ne pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mind. Adó kormány, meg a kurvám, hát a sor se nedves, de hozzám mindig kedves, de lesz, mint egy várat, innen beleereztem a tárat, mert ő a csajok, aki ha elkap, elintéz egy nől, nálam van mióta megnyom. should make a contribution. There ain't no time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. Július 15-től az Estefem 98.6 adását az arra alkalmas készülékeken Dolby Surround hangzással sugározzuk. A most következő teszt lehetővé teszi, hogy ön meggyőződjön arról, hogy rádiója alkalmas az új normájú jel dekódolására. Tudják, olyan ez egy kicsit, mint amikor a férj arra megy a munkából, és a feleség az ajtóban vár egy... Az anyósok? Nem, a krokodil. True, you got to find some time and devote it. az anyját! Tisztára Rivaldo a... Milyen BL? Bundesliga? Nem, bajnokok liga. Hú az anyját! Tisztára Rivaldo a Bundesliga? Nem, Bundesliga, bajnokok liga. Hú az anyját! Hú az anyját! Azzal felültette aranyos hintajába. Na, ezt én írtam. Na, ezt én írtam. Na. Végre, most jön. Pedofil buzi zsaru. De még a király is elnevette magát. Úgy beleköptél a mesekönyvbe. Azok a karatírozó halok, azok néha ki... Nem halok, halak b***fájba. Nem halok, halak b***fájba. Azok a karatírozó halok... Jó lesz az úgy, hogy legrosszul felmondtam. Na, hogy okommal sem vagyok egészen elégedett. Szó se róla szem, mint például a farkasé vagy a juhé. Juhé. Hátsó vezérség ladához most féláron. Hátsó vezérség ladához most féláron. Az a marha, aki... Az a marha, aki ezután... Az a marha, aki ezután beefsteakre szórja a pénzét, rohadjál meg! Misi képzeletlen... Misi képzettség... Misi képzetlen... Pitába milyen k***et szövegeket írsz? És az asztrál... És az asztrál teste is... És az asztrál... És az asztrál testre. És az asztrál testre. És az asztrál testre is kellemesen domborodott. Domborodott. Domborodott. És az asztrál testre is jól kellemesen domborodott. Pofán csapom saját magam. Biztos te vagy ebben. Elejét azt hagyjuk meg, jó? De nem tudom. Na. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. E l'ombelico del mondo. múltkori adás volt, mindenki ezzel szemétkedik, hogy Kézi, I love you, meg stb. Igen. Jó van. Akkor get the funk out. Oké. Okay. Jaj, most így leteszed. Tedd le így, figyelj. 3, 2, 1. Na, oda b***sbá. Akkor induljon. Itt Remény Zsűl lett az Estefem 98.6-on minden szerdán este 8 órától. Zsűlölet. Aztán pedig következik Sir Andy Boiler, Sir Andy Toiler és Zsöcs Laci! A mi példaképeink, az itt a Hit Remény Zsűl lett az Estefem 98.6-on. Ma is ez a műsor folyam, Hit Remény Zsűl lett és aztán pedig Zsöcs Laci! Sziasztok csajok! Köszi szépen a segítséget! Sziasztok! Hello. És már is egy transzexuális a vendégünk, aki sajnálatos módon néma, és ezért nem tudjuk vele megcsinálni az életű interjút. De a stúdióban mindenképpen tiltakozunk a homofób megállapodásod ellen név szerint. Rob, Pávó Miki, Pávó Miki és Pávó Miki. Halló! Dobókata volt. Ma megint a dobókata volt. Banyek! Állandóan képzeljétek el, a Párizsinek állandóan a dobókata ide telefonál, és így ne csapja a kagylót. Elképesztő. Na mindegy. Elképesztő, elképesztő. Na mindegy, tényleg mindegy egyébként, mert hogy mondjam, néma gyereknek anya se érti a szavát, ugye? Így van. Kérem szépen, a pontos időjelzés 22 óra. 45. 45, 6 perc. Ez egészen pontosan 43 percen múlt el a varázsperc. Ez 22.02, igen. Halló, Kata? Halló? Halló. Szia, jó, Kata. Nem vagyok Kata. Hát. Milyen volt egyébként a koltai kempáros, a sztárpárossal játszani, Kata? Hihetetlen, hihetetlen gyönyörű érzés volt, nem lehet lemesélni. Uh-huh. Úgy érzed, hogy ez a karriereden egy meghatározó mérföldkő volt? Hát ez a csúcsa talán, tehát innen már csak lefelé mehetek. Aha, aha. Rég láttunk szerepelni, most igen. Nemzetközi karrierre készülsz? Valami nagyon nagy meglepetés van az éterve, de igen, most nem mondhatom, mert az éterve bármilyen nem. Andy bácsi nem engedi, ugye? Persze. Jó, okay. Én elmondanám, de hát nem lehet. Oké. Okay. Mire fogsz szólni ma esti műsor, tudom? Ma esti műsor, Kata a filmezésről fog szólni, és a róla fog film, szólni. A magyar film jövőjéről. Egyetértesz azzal a gondolattal, Kata, hogy te vagy a magyar Karádi Katalin? Nagyon kedves, hogy ezt mondod, a magyar Karádi Katalin. Egy szikarsznyi kis túlzás van benne. De hogy érzed, Kata? Miért? Nem érzem magam olyan óriási egyéniségnek. De. Kata, hidd el nekünk innen, a Hit Remény Zsűrületből mondjuk, hogy egy elképesztő, egy nagy stílű egyéniség vagy. Meredő cerkánkra kitűztök a kopjás lobogót. És úgy állunk itt, és úgy üzenünk neked. Nem álltunk én területekre, mert böröngyös. Jó, Kata, ne haragudj. Nem lesz ma téma, úgy néz ki. Nem, most már minek is, már kifelé megy a maci a málnásból, érted? Mindjárt vége az adásnak, most már csak másfél óra, nem most sokára. Már nem gondoltunk most már témát földobni, érted? Bot, kalap, kabát, érted, azt kész, ja, lehúzzák a rolót. Most 1 óra 12 perc van arra, most már minek egy téma? Azt már fél lábon is kibírjuk, nem? Te is végighallgatod, nem? Profik vagyunk, már nem foglalkozunk témával. Mi is más nem szoktam soha végighallgatni, de... Ezt azért... Nem zsületetek, persze. Igen, csak hogy hol bukkansz egy ilyen... Egy téma foszlányra. Vagy egy ilyen fehér foltra a műsor folyamban, mi? Foltok azok ma már eltűntek. Mik? Fehér foltok. Eltűnt már, érted az egész kommunikációt. Már összeállt a kép, nem? Jó van, minden rendben. Furcsán így, most csak az egyik fülemből szólsz például. Lehetséges, mert monóba beszélek. Ja, nem, a Dolby Surround teszt megy most, a hangteszt. Igen, valószínűleg. Akarod, hogy megpörgessünk Dolby Surroundba? Semmi kifogásom. Akarsz egy Dolby Surround ringlispirt? Nagyon jó, csak közben nem hallhatom a rádión, de a többieknek is kérdés. Beszélj akkor 10 másodpercig, és akkor most megmutatjuk, hogy van-e, hogy... Kedves sztereóban. Nem baj, ha most éppen már csak annyi fantázia maradt, hogy 10-től visszaszámolok egyig. Sztereóban hallgató. Hallgatóinknak mondjuk, hogy... Hol jobbra, hol balra szól az ifjú telefonáló, aki esetleg monóban hallgatja az adást, ez nem tudhatja, de ez most egy ilyen teszt volt. Tehát akinek a készülékében ülőbb a bal, majd a jobb hangszóróban szólalt meg a férfi, annak sztereó készüléke van. Akinek én most a jobb fülében szólok, annak sztereó készüléke van. Itt most nagyon sok hangszóró van. Akinek én most középről szólok, annak vagy sztereó, vagy monó készüléke van. Vagy Párizsival álmodik. Vagy Dolby Surround. Jó, akkor szép éjszakát. Hát köszönjük és köszön segítséget. Hello. Hello, szia öreg harcos. Témát, ez hülye. Témát. Ez komoly. komplet hülye. Mindjárt 11 óra. Mindjárt majd azt kérik, hogy... hogy beszéljünk valamiről. Ez legyen, ismét 30 perc tiszta zene az Estefem 98. Nem, egyébként követeltek az előbb 30 perc tiszta szöveget követeltek. Hát igen, mondjuk, de ez a robot minősíti, mi megpróbáljuk, gyerek, nem próbáljátok őket verni közé. Kidumáljuk a robot, halló? Ez tényleg ott a volt. Figyelj, legyen az, hogy folytassuk a műsor folyamat egy slágerre, jó? Szerintem a Pamut nevű zenekar slágerével. Everybody get front. Let me see you pumping your fist. Till you up in the back room where you're rocking with this. Come on, keeping your speaker knocking, jumping, banging, bumping, blazing hot, calling all freaks. No. Köszönöm.